Kezdve. Szedjünk a gladiolát, rakjunk! A szart! Mi a szar? Hoztam ki a magot ki. Hagymát. Egy csitát számomra, hogy is hívják ott. Kukát. Rodásból, simán, raktáros. Meg. Egy nagyobb szemlőséget már pofáján semmi van. Kimondani már. nem tudom már mit kézzel, hanem a postásosnak már jobb menni. Nagyon jó, szerintem egy helyben vagy. Ne drog bábi azt a kurva szarás, összetűzteni! Nagyon jó. Más bajom is vannak. Rögtön, hogy nem lehet traktáros, ahhoz föl valami miatt oda jut. Mit? Hát az ufogni. Én nem akarok az lenni, abszolút. Na. Ez nagyon jó, mert nem kell számolni, abszolút pénzzel nem kell bánni. Na, hála Isten. Hát, ami baja itt van. Én nem mondtam, nem lehet neked, hogy menjen valahol olyan helyre, amit végezti, kompjúterja. De várjál már, nem azt mondtam én most. Tali nagyon okos volt, hogy egyszer is tudom, mondtam, hogy egy jótan baj sem körülnézni. Emlész ezt rá? Nem tudom. Egy hónap ezelőtt, és nagyon, hogy Balsán jártál, Balsán jártál! Jó, akkor Balsán jártál, hogy kinek ki köze hozzá? Hát nem tudom, Atalinak, szóval jó, jó van, de ne oldibálj, bazd meg, ki a faszomnak oldibálj. Kit akarsz még ellátni információba? Akkor halkabban mondjad! Én sem tudom, láthatod, hogy nem hozták ki mérget semmit se. Az most mi a faszom baja volt az öcsémnek, hogy lebaszott? Azt mondja, mert most megsértettünk a őket, nem vettünk kettő. De azt mondtam, hogy képen a volt két ártam. Igen, hogy az volt, hogy majd elmegyek a másik oldba, és akkor lesz. Az lesz mindent. És hát elmentünk át a másik oldba, viszont az. Ha nem mentetek át, akkor basszok anyjátok. Nem sértődök át, basszok meg a jó anyjátok. Mi muszáj nekem az annyi a tóltam. Kényeket az a 450-2017, akkor 16500. Ne? Mert alatt, hogy sírt egy, hogy alatt, hogy ásán vizet, vagy nem kapott egy. Ha ezt szokott, az öcsön mondjuk a három darab pálinkát, hogy kell fizetni. Hát akkor mit a főjön a hála? Itt van ezt, hogy az alminak, hogy az alminak, hogy mindenkünk, miért, hogy akkor semmit nem tud már rá. Na, hát ha nem veszek az alminak, akkor baj veszek valaki már. Na, ezt a alminak. Nekünk kicsoda az alminak. Nem mire kellett. Thank you. Te is hogy lucid megkosod. Hol a másik lehet?